काव्य की पुण्य पावन धाराओं में हम अपने आप को खोज रहे हैं, जीवन के अमृत का ज्ञान कर रहे हैं। बहुत कुछ जो समय के साथ बदल गया है उसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा अतीत के अंतरालों से हम एक बार फिर उभर के बाहर आए तो भगवान की इस कथा का अमृत हमें और अधिक समझ में आएगा। जैसा कि पिछले रविवार के प्रवचन में भी हमने चर्चा की कि हम कौन हैं। जो गंभीर वेद की कथा आती है, वैसे तो विदेशी वैज्ञानिकों का अभी तक ये मत रहा कि अमीबा और बैक्टीरिया से धरती पर मानव बना, एक्सीडेंट से धरती बनी, एक्सीडेंट से चांद बना और फिर वो ठंडे हुए और उस पर अमीबा और बैक्टीरिया एक कोशीय जीव उत्पन्न हुए और उनसे आप सब पैदा हुए। पहले मैमल बने, फिर मैमल गायब हो गए पता नहीं क्यों, फिर बंदर आए और बंदरों की औलाद आप सब हैं। वेद कुछ और बात करते हैं, वे इस बात को कतई अस्वीकार करते हैं। वेद की आदि कथा के अनुसार एक दूसरी आकाशगंगा से जीवन को यहां पर उतारा गया था, न कि कीटाणुओं से आदमी पैदा हो। और इस प्रक्रिया में बहुत कुछ नया नया हमें करना पड़ा था। इस पृथ्वी पर इसके ग्रहों की कक्षाओं को भी बदल करके इसकी मायाओं को, ग्रेविटीज को, गुरुत्वाकर्षण को जीवन के अनुरूप बनाया था। जीवन यूं ही स्थानांतरित नहीं हो जाते हैं। अभी जब जीवन को यहां स्थानांतरित करने की बात आई तो जैसा कि आप पुराण आदि में पढ़ते रहे अभी तक वो कपोल कल्पित कथाओं के रूप में, जबकि वो सत्य है कि शरीर जीवन नहीं है। शरीर के भीतर जो जीव है जीवन उससे है, तुम शरीर नहीं हो। और क्योंकि ये धीरे धीरे धरती का मानव वेद से, विज्ञान से कटता चला गया, लाखों सालों के अंतराल बीत गए, पृथ्वी की माया के गुरुत्वाकर्षण में ही ये शरीर भी बढ़ते रहे और आपकी संततियां इसी में आगे बढ़ती रहीं, तो आप मान बैठे कि शरीर जो है यही जीवन है, ये सत्य नहीं है। वी आर नॉट मेयर बॉडीज, बल्कि इसके शरीर के भीतर जो एक नित्य अविनाशी स्वरूप है वो जीव है, वो भी आत्मा का पुत्र है, आत्मा के द्वारा उत्पन्न है और वो मैथुनी सृष्टि नहीं है। मैथुनी सृष्टि से केवल शरीर होते हैं, जीव नहीं होता है। जीव तो शरीर को गर्भ में जाकर धारण करता है और तुम जीव हो, कोरे शरीर भर नहीं हो। और जब जब तुम इस समीकरण को भूल जाते हो तो मनुष्य की योनि में पशु से भी निकृष्ट व्यवहार करने लगते हो, ये स्मृतियों ने और श्रुतियों ने हमें बताया। और क्या ये सच नहीं है? क्या सिर्फ बॉडी के लिए जिंदा हो, जबकि बॉडी तुम्हारे जीवन के स्थायित्व के लिए, जिन अभीष्ट की पूर्ति के लिए जीव ने शरीर को धारण किया, उस अभीष्ट की पूर्ति के लिए शरीर एक रक्षा कवच है, न कि जीव खाली रक्षा कवच शरीर को ही जीता और ढोता है। और जब जब हम उस स्तर पर उतर जाते हैं तो हमारी आंखें धर्म नहीं संप्रदाय बन जाते हैं और वो हमारी जड़ता और अंधता को ही हवा दिया करते हैं और हम धर्म पूर्वक उस अंधता को ही जिया करते हैं। ये समीकरण है जो वेद से उतर कर नीचे आते हैं। उसने कहा कि जीवन को मायाओं में उतारने के लिए, जैसे सागर में गोताखोर को उतारने के लिए खोल की ऑक्सीजन चैम्बर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार इस धरती पर भी जीवन को उतारने के लिए हमें खोल की ज़रूरत थी। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी इच्छाओं से जीव को प्रकट किया, प्रजापति आदि प्रकट हुए और इस प्रकार जीवन आकाश से जब नीचे उतरा तो ब्रह्मा के आदेश पर दक्ष प्रजापति से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। आप सबने पढ़ा है इसको। तो वो सृष्टि हमें धरती पर शरीर के रूप में चाहिए थी, लेकिन तुम शरीर भर नहीं हो। इसी बात को भगवान ने गीता में भी स्पष्ट किया 13वें अध्याय में कि ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा होकर मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, मैं ही इस शरीर रूपी महाभारत के इस महासमर की संरचना कर रहा हूं। और 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव ही अर्जुन है और इसका शरीर से उतना ही संबंध है जितना महारथी का रथ से संबंध होता है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर रथ से मेरा भी उतना ही संबंध है जितना सारथी का रथ से होता है, और तू रथ नहीं है, तू जीव है, जीवात्मा है तू। और उसी बात को हमने 14वें अध्याय में भी भगवान की पढ़ा कि जीवन की ये समीकरण वैसे नहीं है जैसे हम देखते रहे हैं, ये उससे बहुत हटकर है। जहां विषय वासना सत्य अज्ञान का कोई स्थान नहीं है। कहा कि सर की तीन अवस्थाएं होती हैं, वही सत्व राजस और तामस में हमें 14वें अध्याय में पढ़ाया हमने कि सर जब कंधे से ऊपर होता है तो ये प्रकाश में होता है, सत्व में रहता है, तब पूजा पाठ करता है तो सत्व तेज को पाने के लिए। यही सर जब पेट में आ जाता है तो पूजा पाठ ही तभी करता है, लेकिन तब मकान मिल जाए, पैसे मिल जाए, बेटा बेटी की शादी हो जाए, जवाई का काम हो जाए, और जब इससे भी नीचे चला जाता है तो ईश्वर से भी विषयों के गंदे संबंध करने लगता है, भगवान को भी मैला करने लगता है, भक्ति मैली गंदी से गंदी होती चली जाती है। ये तामस भक्ति है, वो राजस भक्ति है, और जब सर कंधे से ऊपर होता है तो वो सत्व भक्ति है। अब तुम कहते हो कि स्वामी जी हम भक्ति करते हैं। हाँ, भगवान भी कह रहे हैं कि तुम भक्ति करते हो, लेकिन कौन सी? पूछा अपने से कि कुत्सित तामसी भक्ति में हो, लोभ की राजसी भक्ति में हो, या सत्व की भक्ति में हो, कौन सी भक्ति में हो? ये कहो कि सुबह शाम तुम सत्व की भक्ति करो, दिन भर तुम लोभ की भक्ति करो, और अंधेरा ढलते ही तुम तामसी भक्ति में विषयों की दुर्गंध में जा फंसो, तो भगवान कहते हैं ये कोई भक्ति नहीं है। क्या कहते हैं? धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। ऐसा व्यक्ति अपने में ही बहुत बड़ा अभिशप्त अंधा है। वो नहीं जानता है कि भक्ति की अमृत धारा, वो अमृत जिसे हमने भक्ति कहा है, वो उसके जीवन में कभी बही ही नहीं है, वो सिर्फ स्वांग भरता रहा है। और वो अपने आप को कुतर्कों के भ्रमजाल में फंसाता रहा है कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैंने बड़ी पूजा करी है, मैंने तो भगवान पर भी एहसान कर दिया। जब जीवन एकांगी रूप में किसी एक धारा में प्रवेश करे तब समझना कि तू भक्ति मार्ग ही है। जब तामसी ही तेरी भक्ति हो तो तू तामसी भक्ति वाला है, भक्ति नहीं, ईश्वर को गालियां दे रहा है, उन्हें अपमानित कर रहा है। और जब तू लोभ की भक्ति में है तो तू राजस भक्ति में है, लेकिन निरंतर है तो भक्त है, नहीं तो वो भी नहीं है, भगवान कहते हैं। और जब तू सत्व की भक्ति में आए कि गोविंद मुझे तो आप ही में मिलना है, तो ये तीनों धाराओं से तू ऊपर उठाया है। अब तू पाना नहीं, अपने आप को उस मनोहारी रूप में सदा सदा के लिए मिटा देना चाहता है। तो ये भक्ति तेरी इन तीनों धाराओं से ऊपर की भक्ति है। और फिर याद दिला दूं कि तू शरीर नहीं, तू जीव है। और जीव के लिए शरीर बनाया गया है, न कि शरीर के लिए जीव बनाया गया है। जैसे गोताखोर सागर से बाहर निकलने के बाद खोल पहने नहीं रहता, पहने रहता है क्या? घुट के मर जाएगा, उतार के फेंक देता है। उसी प्रकार इस शरीर रूपी खोल के बिना जहां तू आराम से बैठ सके, अरे पगले, वही स्थान तेरा स्वाभाविक स्थान है और वो क्षीर सागर है, जहां इस ऑक्सीजन चैम्बर की तुझे जरूरत नहीं पड़ती है, जहां तुझे इसकी जरूरत नहीं है, जहां ज्योति ही तेरा स्वरूप है। और इस शरीर के जैसा ही शरीर तेरा रूप है, क्योंकि जो पेड़ होता है उसका फल भी वही होता है और उसके बीज में भी पूरा पेड़ समाया होता है। उसी प्रकार ये जो खोल बनाया गया है, ये जीव के रूप के अनुरूप बनाया गया है, तो इसके बिना भी तेरा रूप यही रहेगा, तो ऐसे ही रूप में रहेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें मूर्ति दी, है ना? निर्गुण निराकार के झगड़ों में आपको सनातन धर्म ने नहीं फंसाया। कि बरगद के बीज में पूरा बरगद का पेड़ समाया होता है, जो उस बीज में भावनात्मक रूप में नहीं होगा वो वृक्ष में भी नहीं होगा। तो कहा कि जो सृष्टि का बीज है वो मैं परमेश्वर हूं, मैं ही बीज बन के जीव को प्रकट करता हूं, मुझसे ही संपूर्ण सचराचर प्रकट होता है। तो जो बीज है वही पेड़ है और जो पेड़ है सोई बीज है। इसमें संदेह मत करो कि शरीर नहीं रहेगा तो हम दिखेंगे कैसे, तब भी दिखोगे, तब अधिक स्पष्ट हो गए, क्योंकि तब आवागमन से मुक्त हो गए और तब इतने मैले नहीं होंगे। इंद्रियों के द्वारा ही क्यों, विषयों को क्यों दिया है मैंने माया में, उसे भी समझ लो, थोड़ा सा हटके भी ले लो इसको, कि शरीर की सृष्टि क्षीर सागर में ही हो सकती है, माया में नहीं। और जब तक इस शरीर में क्षीर सागर बना रहेगा, जीव स्थापित रहेगा, यदि माया प्रवेश कर गई और क्षीर सागर नष्ट हो गया तो हम कह देंगे कि मिट्टी खराब हो रही है, अब ले चलो राम नाम सत्य। तो जिस प्रकार क्षीर सागर के नष्ट होते ही तुम्हारे शरीर जीवन के योग्य नहीं रहते हैं, उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, उसी प्रकार अगली सृष्टि को भी, क्योंकि क्षीर सागर में होना है, इसलिए शरीर में विषयों की अथवा इंद्रियों की मैथुनी प्रक्रिया की योजना बनाई गई कि माया में रहते हुए भी उत्पत्ति के जो बीज है, जिसे आप मेडिकल साइंस में स्पर्म या ओवा कह सकते हैं, ये दोनों क्षीर सागर का प्रभाव न लेते हुए, माया का प्रभाव न लेते हुए, क्षीर सागर से क्षीर सागर में उत्पत्ति के लिए प्रवेश करते रहे। इसी के लिए उन्होंने मैथुनी सृष्टि करी है, अन्यथा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आप सोचते हैं आप इंद्रियों को भोगते हैं, इससे बड़ा ज्ञान और पागलपन और कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि पशु भी ऐसा नहीं सोचता। यदि आप इंद्रियों के विषयों को सुख मानते हैं तो आप अंधे हैं, वेद ने कहा। इंद्रियां केवल अभिव्यक्ति और उत्पत्ति के साधन हैं, ये स्वयं में कोई आनंद नहीं है। विषयांध व्यक्ति इतना अंधा होता है कि भगवान को भी उसी अंधता में ही कल्पना करने लगता है, ऐसा नहीं है। आनंद क्या है उसे भी समझ लो, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का ये प्रवचन तुम्हें समझ में आ जाएगा। आनंद आत्मा का नाम है, विषयों का नहीं। बछड़े में आनंद की आत्मा में हिलोर आई आनंद की, तो वो क्या करने लगा, वो बम्माने लगा, नाचने लगा। तो नाचना और बम्माना क्या है, आनंद है? नहीं, उस आनंद की अभिव्यक्ति है जो उसके अंतर में उपजा है। आनंद वही उपजता है जहां सर्वानंद घन भगवान आत्मा होकर विराजते हैं, आनंद और कहीं नहीं होता है। लेकिन अज्ञानी विषयों को ही आनंद मानते हैं और उनके व्यापार को ही, व्यवहार को ही जीवन की सार्थकता और भजन कीर्तन भक्ति मान बैठते हैं, जबकि वो आनंद नहीं है। वो आनंद नहीं है, आनंद तो जहां आत्मा गोविंद है वही आनंद है। मोर में आनंद की हिलोर उठी, वो नाचने लगा। तो क्या नाचना आनंद है? नहीं, इंद्रियों के द्वारा नाच करके वो उस आनंद को अभिव्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, वो आनंद जो उसके भीतर उपजा है। लेकिन विषयांध व्यक्ति, अंधा व्यक्ति विषयों को ही आनंद समझ बैठता है और ऐसे व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर पाते। इसे अच्छे से समझ लो, आनंद वही है जहां सर्वानंद आत्मा है, और वो आत्मा ही आनंद है, फिर कुछ आनंद नहीं है। जब भक्त उस आनंद को पा लेता है तो जैसे बढ़िया मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी हुई गंदी मिठाई नहीं खाता, उसी प्रकार वो भी विषयों से ऊपर उठ जाता है। वही भगवान यहां कह रहे हैं, यदि वो विषयाशक्ति को आनंद मानता है तो उसने अभी ईश्वर के रूप को, उसके आनंद को जाना ही नहीं है, बढ़िया मिठाई खाई नहीं है, इसलिए सड़े हुए गुड़ को ही गाता फिर रहा। हमें इंद्रियों की जरूरत थी क्योंकि माया में आगे ये शरीर शरीर को उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि माया में उत्पत्ति के क्षण माया में प्रवेश कर गए तो उनका विनाश हो जाएगा और उत्पत्ति नहीं होगी। उन्हें क्षीर सागर से क्षीर सागर तक जीवन को आगे बढ़ना होगा, तभी उत्पत्ति होगी। और जब जब गर्भ की माया नष्ट हो जाती है, कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी उस माता के फिर संतान नहीं होती है। There is no medical reason that she should not conceive, but she does not conceive. और ये आज भी हमारी मेडिकल क्वेरी यथावत है, वहीं खड़ी है। क्यों? कि जो क्षण माया में आएगा उसे सड़ना होगा, वो नष्ट होगा, वो उत्पत्ति के योग्य नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देवताओं को हमारे लिए बनाना पड़ा। लेकिन ये शरीर से शरीर की उत्पत्ति है, क्योंकि जैसे इस जीव को ये शरीर मिला है, इसका भी धर्म है कि आगे वो एक अपने ही जैसा रूप प्रकट करे, क्योंकि जो नया देवत्व आए उसको भी तो एक खोल चाहिए होगा। तो जैसे मुझे मिला है, कल किसी और को भी मिले, और ये जीवन की ये धाराएं यूं ही चलती रहें। जब जब तप खंडित हो, हम यहां पर आए तपस्या करें और लौट अनंत की ओर जाएं। तो आज हमने जो एक व्यवहारिक समीकरण भर था उसी को आनंद बना लिया है, और हम उसी के तराजू में सारी दुनिया तौलते हैं। यह हमारा अज्ञान है, यह असत्य है, और यह कोई धर्म अथवा धर्म की राह नहीं है। इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, और उसी को भगवान यहां गीता में भी हमें समझा रहे हैं कि ये शरीर क्षेत्र है, ये तो युद्ध का स्थल है, हम तो मायाओं के महासमर में खड़े हैं। ईच मोमेंट ऑफ लाइफ इज ए वार, कि एक तरफ शरीर को संग्राम करना है और दूसरी तरफ मुझे तप के वो क्षण अर्जित करने हैं जिनके बिना मेरा क्षीर सागर में प्रवेश संभव नहीं है, मुझे भटकते रहना पड़ेगा। यदि मुझे अपने स्वस्थान को लौटना है तो मुझे तप चाहिए। मैं एक बार फिर आपको कथा सुना दूं, एक छोटी सी, वो आप ही की कहानी है, जिससे कि ये फिर से स्पष्ट हो जाए आपको, तब हम आगे चलें। कि विश्वकर्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी हैं, उन विश्वकर्मा ब्रह्मा है। उनकी एक बड़ी सुंदर बेटी है और उस पुत्री का नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा नाम है। बहुत सुंदर है, बहुत रूपसी है। पिता ब्रह्मा भी उसे बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। संज्ञा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। न जाने क्यों संज्ञा को सूरज से प्यार हो गया है। उठते बैठते अपनी सखियों के साथ खेलती हुई भी संज्ञा सूरज को ही देखती रहती है। सूरज उसे बहुत भाता है, उसे बहुत प्यारा लगता है। संज्ञा का बचपन सूरज की किरणों में झिलमिलाता, युवावस्था में पांव रखता है और संज्ञा का प्रेम है कि सूरज के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। संज्ञा सूरज को मन ही मन पति रूप में मान बैठी है। ब्रह्मा ने कहा कि बेटी तुम बड़ी हो गई हो, मैं चाहता हूं कि मैं स्वयंवर की घोषणा करूं और तुम मन चाहा वर खोज लो। तो संज्ञा ने उत्तर दिया कि पिताश्री आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि मैंने पति का चयन मन ही मन कर लिया है और मैंने उसका वरण भी कर लिया। कहा कौन है? कहा सूर्यदेव। कहा संज्ञा क्या तुमने उसका ताप देखा है, उसकी तपन देखी है, उसकी ऊष्मा उसकी गर्मी देखी है तुमने? संज्ञा तो सूरज के साथ कैसे गृहस्थी निभा पाएगी? संज्ञा ने कहा कि वो ऐसा कर पाएगी, यदि वो पत्नी बनेगी तो सूरज की फिर और किसी की पत्नी नहीं होगी। बहुत समझाया पिता ब्रह्मा ने लेकिन संज्ञा नहीं मानी। हार कर ब्रह्मा जी सूर्यदेव से मिलने चले। अपने अश्वों के रथ पर सूर्यदेव जा रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रथ रुक गया तो उन्होंने कहा, प्रणाम किया तो विश्वकर्मा ब्रह्मा ने उत्तर दिया, सूर्यदेव मैं आप ही से मिलने आ रहा था। तो उन्होंने कहा, आपने कैसे कष्ट किया, आप मुझे बुलाते? मेरा धर्म था कि आपकी आज्ञा के साथ ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता, आपने स्वयं कष्ट किया ब्रह्मदेव। तो कहा हाँ यही मर्यादा है, मैं लड़की का पिता हूँ तो मुझे ही आना था। कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो कहा सूर्य देव से कहा उन्होंने कि हे सूर्य देव, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम संज्ञा है और वो बचपन से ही तुम्हें बहुत प्यार करती है। अब वो युवावस्था को की दहलीज पर आकर खड़ी हुई है और उसका अब भी हट है कि वो केवल तुम्हारा ही वरण करेगी। तो सूर्यदेव ने कहा, क्या आपने मेरा ताप देखा है, आपने मेरी ऊष्मा देखी है, गर्मी देखी है आपने मेरी, क्या वो मेरी इस ऊष्मा को इस ताप को सह पाएगी? तो ब्रह्मा ने कहा, वो कहती है कि वो सह पाएगी और वो तुम्हारे साथ गृहस्थी धर्म पूर्वक निभाएगी। उनका जैसी आपकी इच्छा, जो संज्ञा की इच्छा है और ब्रह्मदेव जो आपकी इच्छा है, मैं उसके प्रति अर्पित होता हूं, नमन करता हूं, लेकिन आप जो उचित समझे वे करें। सूरज की शादी संज्ञा के साथ हो गई। मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा हूं, सावधान सुनिएगा, और यही भागवत की कथा का बीज है। सूरज की शादी संज्ञा के साथ हो गई, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे, निष्ठापूर्वक धर्मपूर्वक संज्ञा ने सूरज का वरण किया और गृहस्थी बड़ी सुखपूर्वक चल रही थी। समय के साथ उसका एक पुत्र हुआ, माता पिता ने उसका नाम रखा मनु। क्या नाम रखा? मनु। लेकिन मनु के होने के बाद संज्ञा शरीर से कुछ क्षीण होने लगी और ग्रीष्म का सूर्य अब उसे सहन ना होता था, वो अपने को झुलसा हुआ महसूस करने लगी, तो वो सूरज से कटने लगी। सूरज को लगा संज्ञा उसकी उपेक्षा कर रही है। ऐसे ही समय में उसके दो संतानें और हुईं, एक बेटा और एक बेटी। एक का नाम है यम और दूसरी का यमुना। ये दो यमुना यम की बहन है, ऐसा है। और संज्ञा और अधिक सूर्य की उपेक्षा करने लगी क्योंकि वो ज्यादा कमजोर हो गई। और इसी में सूरज को भी दुखी रहने लगा कि संज्ञा पति धर्म से विमुख हो रही है। आज संज्ञा को जाने क्या हो गया, वो भी सोचने लगी कि उनके गृहस्थ धर्म में एक भ्रम एक दुराव आ गया है। और इसी बीच में संज्ञा बैठी हुई थी बाग में, सूर्यदेव अपने भ्रमण पर गए थे, तो वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं। और तब संज्ञा ने अपनी परछाई को देखा, जो उसके देह से टकरा कर रोशनी से जो परछाई बन रही थी देखा, तो संज्ञा के मन में एक विचार आया कि मैं अपने आप को तप को मजबूत करूं, तो तब तक मैं परछाई को ही अपना रूप दे करके और मैं स्वयं जाकर के यज्ञ की ज्वालाओं में तपने लगूं। तो संज्ञा ने क्या किया कि परछाई को अपना रूप दिया और स्वयं धरती पर भाग आई। कहां भाग आई? जहां आप लोग हैं यहां भाग आई। ये कहानी मैं आपको आप ही की सुना रहा हूं। क्या आप संज्ञा सर्वनाम पढ़े नहीं है व्याकरण में? संज्ञा माने पहचान, जीव। आप सब क्या हैं? मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा था। गुरुकुल में छोटे बच्चों को कथाओं में ही तो पढ़ाता मैं। कैसे पढ़ाता? लेकिन आप तो बड़े होकर के भी नहीं पढ़ना चाहते अपनी ही कहानी। ये जीव ही संज्ञा है और इसने सूरज से आत्मा से विवाह किया है। क्या गायत्री मंत्र याद नहीं आपको? तत् सवितुर वरेण्यम। और वरणकार समझते हैं आप? ये क्या है, याराना है, दोस्ती है, या क्या है ये? क्योंकि वरेण्यम में धर्म पूर्वक अर्पित होके जीने की बात है, एक दाम्पत्य की बात है, एक समर्पित जीवन है। लेकिन नहीं, हम सब भटक गए। आज संज्ञा में साहस नहीं है कि वो सूरज का सामना कर सके। आप में कौन है जो अपनी सच्चाई का सामना कर सकता है? मुंह छिपाते हैं अपने से ही हम लोग। मेरी कहानी मुझे वक्त सुना रहा, सदग्रंथ सुना रहे, और मैं बहरा हो जाता हूं, सुनना नहीं चाहता हूं। पता नहीं कौन सी विद्वता के अपने आप को सर्टिफिकेट देने लगता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने को पढ़ना नहीं चाहता। कभी संप्रदायों की आड़ लेता हूं, कभी ग्रंथों के उल्टे सीधे भाषाओं में घुस जाता हूं। कहीं मुझे बचने का मौका मिलना चाहिए कि मैं सूरज से बच सकूं, जिससे कभी दाम्पत्य के लिए मैंने ये मानव तन लिया है, आत्मा का वरण किया है, इस शरीर में आया हूं। आज संज्ञा सूरज से भागती है, ये मेरी कहानी है। कि कोई ऐसी फलानी जगह ऐसा लिखा है ना, तो मेरे को छूट मिल गई। छूट तो मिल गई, छूट के साथ भटकाव कितने मिले हैं? 33 करोड़ योनियों के। ये क्यों भूल गए तुम? अरे ये भी तो याद करो, ये भी तो सुनाओ अपने आप को। छूट नहीं मिली है, तुमने छूट लेने की कोशिश की है और इस कोशिश में तुम भटकते रहोगे और तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। छूट मत मांगो, सत्य खोजो। बड़ा दुर्लभ है ये मानव का तन, इसे नाटक और मजाक मत बनाओ। नहीं, वक्त कभी माफ नहीं करेगा। यही संज्ञा और सूरज की कहानी है कि संज्ञा भटकी थी कैसे। पहले थी संज्ञा अकेली, और अकेले की संज्ञा क्या होती है? मैं। अरे भाई, दो होंगे तो हम होंगे, अकेला होगा तो मैं, तो पहले थी संज्ञा अकेली मैं। सूरज से जुड़ी तो मैं से हुए हम, दो हो गए ना, तो क्या बने? और इस दाम्पत्य में बच्चा पैदा हुआ एक, तो मां संज्ञा का है, हां सूरज का है, तो मां ही तो हलंत होगा। तो आह अलग हट गया और पिता माता की गोद में ही बालक आता है, तो आ आगे आया, तो हमसे हुए अहम। फिर ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति, मेरा घर मेरा परिवार, और संज्ञा अपने सतीत्व को लौटाती विषयों के बाजार में, तो भौतिकताओं के चौराहों पर, और गाती पतिव्रता धर्म। ये मेरी कहानी है, ये मेरी कथा है, और मैं हूं क्या आज अपनी कहानी सुनना नहीं चाहता हूं, मैं हूं कि जान के भी जानना नहीं चाहता हूं। हर बार झूठ और कपट के कुछ नए आवरण खोजता हूं कि मैं अपने से कैसे बचूं, अपनी आत्मा सूरज से कैसे बचूं। मेरी कथा की संज्ञा इतनी भटकी नहीं थी जितने आज हम सब भटके हुए हैं। वो संज्ञा अश्विना का रूप धारण करके, अश्विना घोड़ी को भी कहते हैं और अश्विना सूरज की रश्मियों को भी कहते हैं। मैंने आपको प्रथम ऋषि पहले ऋषि में मधुछंदा में ही पढ़ाया था, अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा जनश्रितम, अश्विना पुरु दंससा नरा शबीरया धिया धिश्रया वनतम गिरा। और वो तपस्या के द्वारा रे जीव तू आया था कि कुछ तप अर्जित करूं और लौट गगन में सूरज के साथ जुड़ूं और सूरज सा चमकूं। क्षीर सागर ही घर था हमारा। यहां संज्ञा आई थी कि कुछ तेज बटोर ले तो सूरज का साथ कर सके, और यहां आई तो विषयों के साथ भटकने लगी। आज कहां पहुंच गए हैं हम पूछे अपने आप से। वेद ने कहा कि जब जब देवत्व क्षीर सागर में अपने तप को खोता है, खंडित होता है, तो उसे उस तप को पुनः अर्जित करने के लिए ही मानव योनियों में मृत्यु लोकों में जन्म धारण करना होता है। इसीलिए मृत्यु लोकों पर हमने जीवन की व्यवस्था करी, इस आकाशगंगा में इस धरती पर हमने जीवन उतारा, हमने जल से इसको वरद किया, हमने आकाशगंगा उतारी। कहने लगे सूरज का टुकड़ा टूटा और फिर भाप इकट्ठी हो गई। अरे वो भाप बाकी ग्रहों पे क्यों नहीं इकट्ठी हुई आज तक? एक बूंद पानी नहीं है। हाँ, आज वो विज्ञान जिनके पीछे आप घूमते थे वो भी वेदों में घूम रहा है, पानी आया कहां से? हमने एटम बम जरूर बना लिए हैं लेकिन हम पानी की एक बूंद नहीं बना पाए हैं। और अगले 500 साल में अगर हमने पानी नहीं बनाया तो इस प्लेनेट के आदमी बिना किसी बम के प्यासे मरेंगे। और गीता में आप पढ़ के आए हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यात अन्न संभवा, कि अर्जुन संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति जल से होती है, और ये अन्न से होती है, अन्न जल से होता है, और ये जल यज्ञ के द्वारा बनाया जाता है। वो यज्ञ क्या है आज सारा विश्व तड़प रहा है जानने के लिए। बम बना लिया है, बूंद पानी को तरसेंगे हम। और वेद कह रहा है कि जल की धाराएं हमने उतारी थी। आज इसे आप साधारण बात मत समझिए कि इस धरती को पानी भी उन्होंने दिया था कि शरीर हमारे तप के योग रहे, इस धरती को वसुंधरा बनाया था कि हम तप के द्वारा लौट सके और अपने ही जैसा एक रूप छोड़ के जाए जिसे हम पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं, कि कल को कोई देवत्व और आए तो उसको भी उसी प्रकार तन मिले जैसे मुझे मिला था, वैसे उसके लिए छोड़ के जाऊं। ये मेरा तेरा अपना पराया ये क्या होता है? ये इन आसक्तियों का मतलब कहां है? हम तो अपने तपने के लिए आए थे, और जिस प्रकार हमको किसी ने कृपा करके रूप दिया था, हमको आगे एक रूप देना था, न कि उसके साथ आसक्त हो जाना था। और आज आपने आसक्तियों को धर्म पूर्वक धारण किया है। स्वामी जी मेरा बेटा है ना? ये किसका बेटा है? उंगली तो बना के दिखा पहले। हीजड़ों की औलाद होती है क्या? क्षमा करना, मेरे बॉडी का एक सेल नहीं बना पाया। कहां है, किसका बेटा है, जब बताओ तो मुझे। और इस झूठ को, इस अज्ञान को जीते हो धर्म पूर्वक, ना कि कर्तव्य पूर्वक। कितने धर्म के लिए हम आए थे कि जैसे मेरा तप खंडित हुआ तो मुझे तप अर्जित करने के लिए एक आवरण की जरूरत थी कि संज्ञा यहां भी तप लेती ब्रह्म ज्वालाओं में और लौट अपने गगन को जाती, तो एक रूप और होना चाहिए था। यही गृहस्थ धर्म था, गृहम स्थायी। इसीलिए गुरुकुल के बाद गृहस्थ और गृहस्थ के बाद तुरंत क्या होता था? वानप्रस्थ। आप में कौन होता है वानप्रस्थी? जरा हाथ तो खड़ा करो। बड़े गीता वाले हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धर्म प्राण लोग। आसक्त धर्म को धर्म बताते हैं। कि गुरुकुल के बाद गृहस्थ धर्म पूर्वक धारण किया, कर्तव्यनिष्ठ होकर के जिए और तुरंत वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास और फिर ज्योतियों में न्यास, सीधा वापिस। इसके लिए बनाया था, लेकिन संप्रदायों ने कहा तू बस इन्हीं के लिए जी और मर। आपने कहा यह धर्म सबसे ऊंचे है, ना हमें अब गीता की जरूरत है, ना वेदों की जरूरत है, ना किसी ग्रंथ की जरूरत है। इनको भी तोड़ मरोड़ करके मसालेदार बना दो तो जरा ज्यादा अच्छे लगेंगे। इनकी भी चटपटी चाट कर दो, जो चंद टुकड़े रह गए थे इनको भी भ्रमा दो तो हमको ज्यादा रास आएंगे, क्योंकि फिर उल्टे सीधे धर्म करके हम धर्मात्मा भी कहलाएंगे और आसक्ति भी जी लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। हमने उन पवित्र ग्रंथों का भी अपमान किया है, संप्रदाय गुरु बन करके हमने इन ग्रंथों को भी कलंकित किया है, इन्हें मैला करके देख करके दिखाने की कोशिश की है। हम भूल गए कि मरते ही ये कपड़ा हटेगा और कपड़ा हटते ही मेरे घर के भी मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि सत्य वहीं खड़ा रहेगा। अगर स्वप्न में भी तुम दिख जाओगे तो वो तुम्हारी गया कराएंगे, कहेंगे स्वामी जी भगाओ इसको, ये दिखता क्यों है, निकालो इसको यहां से। ना तो ये ठौर तेरा रहेगा, ना आगे ठिकाना कोई होगा तेरा। तुझे कोई नहीं चाहेगा, सपने में भी देखना नहीं चाहेगा कि कहां दिखने लग गई है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने साथ विश्वासघात किया था, तुमने ईश्वर के नियमों के साथ विश्वासघात किया था। तुम्हारा अब सगा कौन होगा? और किसी के चाहने से कुदरत बदलती नहीं है, किसी के चाहने से बैकुंठ बदलते नहीं है। कुंठाएं जरूर मिल जाती हैं, बैकुंठ नहीं होता है। और तुम आज भी बैकुंठ में हो सकते हो अगर कुंठाओं को छोड़ दो, है ना? कुंठाओं से परे गया जो, बैकुंठ गया वो। और तुम हो कि कुंठाएं ही जीना चाहते हो, ये कथा तुम्हारी है। उसी को यहां गोविंद कह रहे हैं कि ये अर्जुन सब देहाभिमानियों में मोहित करने वाले तमोगुण को, ये तमोगुण है हमारा जो हमें बांधे बैठा है। स्वामी जी कंबल तो छोड़ता हूं, कंबल नहीं छोड़ता मुझे। कहा हे अर्जुन सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले मोहनम तमह तू, इस तमोगुण को तो तू अज्ञान से उत्पन्न जान, इसे ज्ञान मत कहो, ग्रंथ मत दिखाओ मुझे, इसे धर्म मत गाओ तुम, इसे तुम मोह से उत्पन्न जानो। मोहासक्त हो इसलिए वैसे धर्म बनाए बैठे। इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के ही बांधते हैं और अज्ञान बांधता है, मोहासक्तियां बांधते हैं। जबकि तुम अपने घर में नहीं हो, तुम्हारा घर वहां है जहां खोल के बिना तुम रह सकते हैं। और आश्चर्य है कि मोहासक्त व्यक्ति कितना अंधा होता है। आपने देखा कि सागर में गोताखोर उतरे तो क्या अपने खोल फाड़ेंगे? वो फाड़ेंगे पानी में उतर करके अपने ऑक्सीजन चैंबर्स को अगर गोताखोर तोड़ने लगे तो क्या होगा? और विषयों में तुम खोल फोड़ रहे हो अपने, और कहते हो कि धर्मपूर्वक फोड़ रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा? ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति विषांतता और अज्ञान ऐसे ही है जैसे कि सागर में उतर के गोताखोर अपने चैंबर फोड़े, और तुमने बड़े धर्मपूर्वक फोड़े हैं खोल अपने। और कहा कि ये तुम बड़ी समझदारी का काम करते रहे हो। और कहा कि ये तुम्हारी पूजा पाठ और भगवत गीता है, यही तुम्हारी प्रभु भक्ति है। कोई सागर में उतरा हुआ गोताखोर अपने चैंबर को नहीं फोड़ेगा, और ये शरीर चैंबर ही तो था, विषय और आसक्तियों में तुम फोड़ ही तो रहे थे। अपने साथ भी कितने धर्म पूर्वक तुम जी रहे थे, अपने साथ तुम कितना धर्म निभा रहे थे, जरा मुझे बताओ तो। अरे पूछ ला लो अपने आप से। और वही भगवान यहां गीता में कह गए, अब पढ़ते हो सुबह से, स्वामी जी रोज पाठ करता हूं। अरे भाई पाठ करता है, कुछ उतरा क्या, कुछ समझ में आया, कुछ धुला धुला सा हुआ क्या? पूछो अपने आप से कि सागर में उतर के गोताखोर अगर खोल फोड़े तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, दिमाग खराब है इसका। और यहां सारे के सारे बैठे कहते हैं स्वामी जी हम तो धर्म करके आ रहे, खोल फोड़ के आ रहे हैं। कि भाई संध्या को लौट सूरज पे जाना ही होगा, उससे इसके अलावा कोई गति नहीं है, तो बात समझ में नहीं आती है। उनको उनसे शिकायत इसलिए है कि इस फोड़ फाड़ में वो शामिल क्यों नहीं है, लगता है उनका मन फिर गया है। बोले स्वामी जी हमारी गृहस्थी गड़बड़ हो रही है। क्या बात है, बड़ी विचित्र है, लगता है या तो हम पागल हैं या हमें लगता है आप सब पागल। आपके रहने के ढंग हमारी समझ में नहीं आते, और हम बेशक आपकी समझ में नहीं आते होंगे। अरे ये तो पवित्र मंदिर है, यदि ये पवित्रतम मंदिर ना बनेगा तो मेरा तप पवित्रतम कैसे होगा? क्या कोई संडास में खाना पकाएगा? जाने क्या हो गया हमको, हमसे पिछले युग नहीं छूटे, इसलिए हम आपको समझ में नहीं आए, और आपने पिछले युग कभी जाने ही नहीं, इसलिए हम आपको नहीं समझ पाए। बस क्या आनंद आत्मा है, विषय नहीं है, तो कौन से आनंद के लिए कहां भटक रहे थे मित्र? वो परमानंद तो भीतर बैठा है, मूंद के आंख अपनी कल्पनाओं को सजाना था और उसमें उसे लिपट के जीना था। वहां ना कोई विषयासक जगत है, ना संसार है, ना इंद्रियां हैं, कुछ भी तो नहीं है। जहां मेरा गोविंद है, जहां सच्चिदानंद घन भगवान गोविंद है, गोपाल है, यहां वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें वहां जाना था, वहां जीना था, वहीं तपना था। हम कहां चले गए, हम पूछे अपने आप से। और उसी को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण भी सुख में लगाता है। हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके तप कर रहे हैं तो सिद्धियां पा ले। सिद्धियां क्यों पाना चाहते हो कि सुख होगा? पूछो जहां आत्मा है सुख तो वहां है, तुझे अलग से कौन सा सुख होगा? तू विधाता क्यों बनना चाहता है? तो कहा कि रजोगुण कर्म में बांधता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। और जो इन तीनों से ऊपर उठता है, हे अर्जुन, वही मुझे पाता है। और हम तो जो सबसे नीचे बैठा है हम उसके भी नीचे बैठे हैं, तमोगुण के भी। कहा कि यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः च ज्ञानम्, कि जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी सूरज आएगा अंधेरा छटेगा और जब जब अंधेरा छटेगा असत्य के संबंध भी तो छट जाएंगे, और यदि उन संबंधों की खातिर मैं अभी भी बदा बैठा हूं तो तमोगुण में से रजोगुण तक और रजोगुण से तमोगुण तक ही मेरी यात्रा हो रही है, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा जानना चाहिए। गोविंद हरी। और इस प्रकार 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों के घर में तुझे जन्मना होता है, तमोगुण में के बढ़ने पर तू कीट पशु आदि मूल योनियों में उत्पन्न होता है। और ये प्रकृति का संविधान ग्रंथ है, विश्व में कोई दूसरा नहीं है जिसे इस धरती का मानव अभी तक छेड़छाड़ नहीं पाया है। और तुम तमोगुण जी करके और प्रभु माना चाहते हो, कैसी विचित्र बात है। कहा कि मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूल योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो अर्थात सात्विक अर्थात निर्मल भाव का फल कहा है, किंतु राजस का फल दुख होता है, जिसे आप कर्तव्य कह रहे हैं। राजस का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है, वो तो भटकता ही रहता है। सत्वगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण में प्रपात और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान होता है। सत्वगुण में आगे फिर पुनः कह रहे हैं कि सत्वगुण में स्थित सत्व स्था वो स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं, रजोगुण मध्यम लोकों में रहते हैं तथा तमोगुण तामस पुरुष अधो योनियों में कीट पशु आदि नीच पतित योनियों को जाते हैं, और आप आसक्तियों से ऊपर कभी नहीं उठ पाते हैं। कहा जिस समय दृष्टा, अब आगे सुनो, कहा कि जिस समय दृष्टा नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं जरा दृष्टा अनुपश्यति, कि जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर को आत्मा को मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है और फिर उसकी पीछे आने वाली गति नहीं होती है, अर्थात वही अपने तप को पूरा कर पाता है। पुरुष शरीर की उत्पत्ति कारण स्वरूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, अर्जुन पूछते हैं हे प्रभु किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है वो बताइए। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहम एव चा पांडवा न दृष्टि। हाँ कि हे अर्जुन हे पांडव सत्वगुण कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर न तो द्वेष करता है न उसकी निवृत्ति होने पर किसी चीज की आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता, और जो गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा जो परमात्मा में मुझ में एक ही भाव में स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को भी समान भाव से जानने वाला, ज्ञानी जन प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, अर्थात जो विरक्त है, ऐसा कब होता है? जब तुम्हें रेलगाड़ी पकड़नी है, कोई कुछ भी कह रहा है, तुम्हें जल्दी जाना है, तुम्हारे पास रिजर्वेशन नहीं है, सब लोग कह रहे हैं जगह नहीं है जगह नहीं है, फिर भी तू घुसता चला जाता है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, तुझे तो हर कीमत पे गाड़ी पकड़नी है, जो एक लक्ष्य का एक गोविंद का हो जाता है वही ऐसा पाता है। और जिसने हर चौराहे के मजमे देखने हैं, जिसने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखना है कि वो बिस्तरा नहीं बांध रहा तो मैं क्यों बांधूं, वो कहां गाड़ी पकड़ पाएगा? हाँ, उसी को कह रहे हैं, समझे इस बात को। कहा कि जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी जो सम है, भाव ही नहीं लेता, संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वो पुरुष गुणातीत कहा गया है। कि मुझे मेरे कर्तव्य से मतलब है, और कोई करे या ना करे मुझे उससे क्या लेना। आज आपको ये बात अच्छी नहीं लगती? जब हाँ यहाँ पहले जिद करके बिठा दिए गए तो सब कहने लगे चेले चंदे इन्हें करोगे तो खर्चा कैसे चलेगा, तो हमने कहा तो फिर गुणातीत होके कैसे जिएंगे बता दो। बोले तो हमने कहा नहीं, ये तो एक साधारण व्यक्ति का धर्म नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो बोले तो क्या करोगे? कहा हम तो आगत को ईश्वर जानेंगे, उसकी चरण धूल को माथे से लगाएंगे और फिर जैसे गोविंद रखेगा रहेंगे। बोले ऐसा कभी नहीं होता है, यहाँ तो बड़े बड़े आश्रम होते हैं, बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, फिर चेलों और चंदों की भीड़ होती है, और फिर चंदे बटोरे जाते हैं, नहीं तो सब भूखे ना मर जाएंगे। हमने कहा तो फिर लगता है भूखे ही मरना पड़ेगा, क्यों ये तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन मेरी बदले की भावना हो गई उस दिन मैं गुणातीत रहा ही कहां। उस दिन मैं गुणातीत रहा ही कहां। और यदि गुणातीत ही नहीं रहा, तीनों गुणों से ऊपर ही नहीं उठा, अरे तो तब कहां है? और आश्चर्य है कि सारे ग्रंथ पढ़ करके और आप वहीं पर जाकर के माथे झुका आते हो। मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि क्या हम में से सचमुच कोई सुधरना भी चाहता। कहा नहीं, ये सब तो नहीं कर पाएंगे, वो जैसे रखेगा रखे रहेंगे, भूख भी उसी ने दी है, पेट भी वही भरता है जीव मात्र का, हम तो सेवा करेंगे और तप करेंगे। तो बोले सब भूखे मरेंगे ना, मर जाएंगे। और वो सारे बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान थे, कंठस्थ थे सारे ग्रंथ उनको, लंबे लंबे चौड़े तिलक और त्रिपुंड थे उनके, जो हमको रास्ता दिखा रहे थे। कैसा कर, ऐसा कर, वो सब रास्ता बता रहे थे। तो कहा वो तो ठीक है, लेकिन जो यहां लिखा है वो, अरे बोले वो हाथी के दांत होते हैं खाने के और होते हैं दिखाने के और होते हैं। मैंने कहा नहीं कर पाएंगे। उसने कहा सबने मेरे को देखना, तो हम तो जीव मात्र में उसी को देखेंगे, तुम तो मनुष्य मात्र की बात करते हो, हमें तो प्राणी मात्र में उसी का भाव लाना है, उसी के रूप में बसना है, कैसे जी पाएंगे? और हम शरीर भर तो जी न पाएंगे कि पेट की रोटी के लिए धोखाधड़ी करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे शरीर से ही मुक्त हो जाना चाहेंगे जहां गोविंद ले चले, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। तो बोले तो फिर तुम्हारे साथ जो रहेंगे वो भी सब भूखे मरेंगे। हमने कहा बात सही है, भाग जाओ। और आज भी ना चेली ना चेला, चला केला, मौज आ रही है। जाते थे वो कहते थे मेरे 1.5 लाख चेले, बोले तो बोले हम तो खुद ही सबके चेले, तो हम बहुत घटिया सन्यासी है ना, ऐसे ही नहीं जाते। बोले नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन भाई बदल तो नहीं पाएंगे। अब स्वभाव है, गड़ गया गड़ गया। तुम अपने सुंदर स्वभाव अपने पास रखो, कि जो एक ग्रास को नहीं करना चाहिए, इन कपड़ों में हम कैसे करेंगे भाई है? ये धंधे, ये व्यापार, ये व्यवसाय कैसे करेंगे? बोले ये तो नहीं कर पाएंगे। तो बोले फिर तुम्हें पूछेगा कौन? हमने कहा ना सही, वो तो रहेगा, ठीक है चलेगा। शायद इसीलिए आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती, उनकी समझ में आती है, है ना? इसलिए शायद मेरे गोपाल की ये अमृत ग्रंथ, ये भगवद गीता भी आपको समझ में नहीं आती। इसका पाठ करके कुछ पाना चाहते हैं आप, इसके होना नहीं चाहते हैं आप। कैसी बात है, जो पुरुष, हाँ, और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति योग माने केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव में भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने वाला, किसी से कोई इच्छा न करने वाला मुझको भजता है, वो इन तीनों गुणों को भरी भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए के योग्य बन जाता है। उसने तुमसे लड्डू नहीं मांगे, कोई मोटे चढ़ावे नहीं मांग रहा है, उसने कोई बड़े धंधे और व्यवसाय नहीं मांगे हैं तुमसे, एक भाव मांगा है। और कितने निर्धन हो कि वो भाव भी नहीं दे पाते। आगे कहते हैं, क्योंकि अविनाशी परम ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय ही अर्जुन मैं हूं। आत्मा ही आनंद है, आत्मा ही रस है, आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, तू बाहर क्या खोजने जा रहा है? और इसी बात को आज की ऋचा में भी ले लो, वेद की ऋचा को। हाँ हाँ, जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से वेद की ऋचा ली है, एक एक ऋचा करके चल रहे हैं, क्योंकि वेदों के पास भाष्य भी आप लोगों ने इतने सुंदर कर रखे हैं कि आपके मतलब भर के हो जाएं। भले ये अमृत ग्रंथ अलग भी ग्रंथ है, ये भी अब मैले हो जाएं। बड़े बड़े आपके ब्रह्म ऋषि महर्षियों के भाष्य हैं, पढ़ता हूं उनको भी। हमारे मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं, मेध का अतिथि है, कर्ण माने निर्मल करने वाले हैं। क्या कहते हैं आज की ऋचा में, कि हिरण्य पाणी ऊतय, है ना, हिरण्य पाणी ऊतय शब्द है, इसकी संधियां करेंगे, हिरण्य पाणी ऊतय सवितारम उपहव्ये सहचेताः देवताः पदम। वही बात जो यहां आई है वही यहां भी आई, क्योंकि जब जब अंतर से आत्मा का नाद उठेगा, आत्मा एक है, अनंत है, सर्वव्यापी, हम सब में व्याप्त है, बात एक ही होगी। और जब जब मन बोलेगा 100 बात करेगा, 100 रास्ते दिखाएगा, 100 भटकाव देगा तुमको। मजमे लगा देगा विचारों के और तुम्हें तमाशा ही बना देगा। कहा हिरण्य पाणिम ऊतय, हिरण्य माने स्वर्णिम, वो स्वर्णिम ज्योतियां हैं जिसके हाथ में, पाणि माने हाथ, वो जो ज्योतिर्मय हाथ है, वो जो परमेश्वर है जिसके हाथ में हम सब है, सारा सचराचर है। सवितारम उपहव्य, जो आत्मा बन करके यज्ञों के द्वारा ही में ही हमको व्याप्त करके बारंबार जीवन के क्षणों को प्रदान करता है, जीवन के स्वर्णिम अमृत के कण प्रदान करता है, क्षण देता है, जो साचेता वही जागा है जीव, जो ऐसे परमेश्वर पर आकर अर्पित हो गया है, उसी के चरणों में झुक गया है, कमल की भांति जिसने अपने आप को ऐसे महाविष्णु को पे अपने आप को स्वयं को अर्पित कर दिया है, वही पाता है जो लेने नहीं अपने को अर्पित करने गया है। वो जिसने अपने आप को अर्पित कर दिया है कि गोविंद भले बुरे हम तेरे, नारायण जीवन का सत्य मेरे सामने आ गया है। गोविंद आपके ये ग्रंथ ना होते, आपकी इच्छा से ये अमृत ग्रंथ ना होते, तो इन अंधेरों में, इन वासनाओं की इन कोठरियों में हम कैसे खोज पाते अपने आप को। ये तेरी दया और कृपा से ही तो ये वेद है, ये ग्रंथ है, जो जगाते हैं मुझे और फिर दिखाते हैं तेरी वो स्वर्णिम झिलमिलाती छवि को। तो हिरण्य पाणी ऊत है, और दूसरा अर्थ भी ले लो इसकी, दूसरी संधि जो सारस्वत व्याकरण में जाके बटेगी तो वो जाएगी हिरण्य पाणी मूत है, जो उसके सुनहरे हाथों में, मूत माने बंधते चले जाओ, मूत माने बंधने वाले, लिख लो दूसरा अर्थ है ये, है ना, उतय और मूतय दो अर्थों में आया गया। हिरण्य पाणी मूत है कि उसके सुनहरे हाथों में अपने को बांध डाल। यदि सचमुच पाना चाहता है मंजिल को, यदि चाहता है मुक्ति तू आवागमन से, तो हिरण्य पाणी उसके सुनहरे हाथों में मूतें बांध ले अपने आप को, बन जाए उसमें। सवितारम उप हवे, और उसके सूरज उस सूरज में अपने आप को सामग्री के जैसा ढाल दे कि अब तुझसे हटके न कोई सोच है, न विचार है, न क्षण है, न जीवन है, तुझसे उभरे तुझमें समा गए, अंश अंशी एक हो गए। आज कुछ ऐसा करके दिखा दे कि हिरण्य पाणि मूत है, बंध जाओ उसके सुनहरे हाथों में, उसकी मनोहारी छवि में, उसके ज्योतिर्मय स्वरूप में आज अपने को बांध डाल। उससे अलग क्यों होना चाहता है, उससे अलग हटके क्यों जीना चाहता है, अरे उसे क्यों बांधना चाहता है, उसी में बंध जा, ये नाटक बंद कर। हिरण्य पाणी मूत है, बंध जा उसमें। सवितारम उपहव्ये, और उसी में सदा खोया रहे कि जब जब सुदी जागे बस उसी में जागे, अलावा उसके फिर कुछ ना। साचेता, कि जीव की जब भी जागृत अवस्था आए, चैतन्य हो, तो अपने को उस देवता के कदमों में ही पाए। बताओ इसमें बुरा क्या है। कहते हो कि उसमें मिलना चाहते हो, कहती हो कि उसको पाना चाहते हो, स्वामी जी अब आवागमन नहीं होना चाहिए, तो भाई अभी से नहीं होना चाहिए ना, चलना मिलना उसमें, फिर बाकी के नाटक बंद कर। ये तो चलते ही रहेंगे ना, तो कैसे होगा। सब में भाव उसका रखना था, सब में ज्योतियां उसकी रखनी थी, क्यों रखना था, क्योंकि भाव को यदि उसमें रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि आंख तो खुलेगी, चारों तरफ देखेगी, तो सब में अगर उसका भाव रहेगा तो सब में क्या देखोगे, अरे बताओ किसको देखोगे। तो जो सब में सब देखता है उसको नहीं देखता है, उसका उद्धार कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो सब देख रहा है बस उसी को नहीं देख रहा है। ये मत समझो कि तुम एहसान कर रहे हो उस पर, ये मत समझो कि तुमने बड़ा तीर मार दिया कि सब में स्वामी जी हम भगवान का भाव रख, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है। यदि तुम्हें प्रभु को पाना है तो सब में भाव वही रखना है, क्योंकि भाव जिधर से लौटे गोविंद गोविंद हो जाए, ये तेरी जरूरत है, न कि उस पे एहसान है कोई। और इसे कोई फिल्मी नाटक मत समझना। यदि जन्म जन्म के इन भटकाओं से बचना है तो सब में उसका भाव रखना है, यही यहां ऋषि कह रहा। हिरण्य पाणि मूर्तये, बंधना है यदि उसमें प्रभु में, तो अपने आप को हर क्षण को, हर सांस को, हर विचार को, हर भाव को स्वीकारम उपहवे, सबको सामग्री बना और उसी को अर्पित करते, जैसे हवन में करता है ऐसे अपने आप को हवन करते। फिर इतना सा बेटे के लिए, इतना सा बहू के लिए, इतना सा चाचा के लिए, इतना सा भतीजे के लिए, ये नहीं चल पाएगा। सब में गोविंद भाव जब तक नहीं लाएगा तो उसका हो ही नहीं पाएगा, उसका नहीं हो पाएगा। मार्ग बड़ा सरल है और बड़ा कठिन है, दोनों बात है। विषय के लिए अति कठिन है, भक्त के लिए इससे बड़ा मधुर रस नहीं है कहीं कोई। क्यों? सब में उसका भाव है तो उसका आनंद रस बना, उसकी मनोहारी छवि है, रोम रोम झिलमिला रहा है, और क्या चाहिए मुझको। और वो है मैं उसमें हूं, ऐसा प्यारा आश्वासन मिल जाए तो फिर और आश्वासन भी किसका चाहिए हमको। विषय के लिए ये उकताहट हो सकता है, भक्त के लिए तो अमृत रस है। अपने से पूछ तू कौन है, तेरी राह क्या है, तेरी सोच कहां है, पूछ डालो अपने आप से। कि संज्ञा यहां बाजार बनेगी या संज्ञा बन के अश्विना तप की ज्योतियों से तप बटोरती फिर लौट सूरज के पास जाएगी। आज हालत क्या है मेरी, फिर आओ संज्ञा और की कहानी में। कि अपनी मेरी परछाई आत्मा के साथ है, मैं तो विषयों में बाहर भाग रहा, किसकी कहानी है ये, पूछो अपने आप से। नाटक करते हो और सोचते हो कि भगवान अंधा है, आंखें तुम्हारे पास है, समझ तुम्हारे पास है। कितने बड़े साहस है हमारे, क्या हम ईश्वर को धोखा देने से भी बाज नहीं आ रहे। हम पूछे अपने आप से और सोचते हैं कि ठग लेंगे उसको और मान जाएगा, और ठग किसको रहे हैं, कोई किसी को नहीं ठग रहा, ठगा जा रहा है तू। अब भटक जाएंगे जन्म तेरे, याद नहीं मुझको। हम पूछे अपने आप से कि आज मैं भीतर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। स्वामी जी आंख बूंदते हैं, भगवान ने नहीं दिखते, बाकी सब दिखता है। हाँ सही बात है, सब दिखेगा, क्योंकि तेरे में सब बसा है, भगवान ही तो तुझ में नहीं बसा है, तूने उसे बसने जो नहीं दिया। सिर्फ नाटक किए हैं तूने, एक सड़े हुए कपड़े से भी तो गिरा हुआ भगवान है, उसके लिए तड़पन नहीं थी, उसके लिए थी। पूछो अपने आप से। कि नारायण के लिए कभी इतनी तड़प जगी जितनी मेरी विषयों के लिए जागी, तथा कथित मेरों के लिए जागी। तुम सबने भक्ति करी है, बेटा बेटी, बेटी दामाद के झगड़ों की भी भक्ति कर डाली है, बड़ी समाधियां लगाई है उसमें, कभी प्रभु में भी ऐसा भाव आया? और हम सोचते हैं कि हम चार भजन गा लेंगे, चार माला फेर लेंगे, कुछ थोड़े से हवन कर डालेंगे और वो खुश हो जाएगा। अरे वो तो अभी भी खुश है, ना होता तो मुझे सांस कैसे देता, तुझे धड़कन कहां से मिलती। अपनी बात कर कि तेरी ये चौधराहट तुझे कहां ले जाएगी, पूछ अपने आप से। और उसमें बसे बसे अपने कर्तव्यों को करना था, बड़ा छोटी सी बात थी। आज संज्ञा सूरज का सामना नहीं कर सकती। अभी मैं कहता हूँ चलो ध्यान करो समाधि लगाओ, तो कहने लगे वो फलाना काम करे हैं बाजार से हुआ है। हाँ भाई हुआ, सूरज के सामने संज्ञा नहीं जाएगी, वहां परछाई को रहने दो ना स्वामी जी। संज्ञा में साहस नहीं है भीतर जाने का, और जबकि संज्ञा का रस, संज्ञा का दाम्पत्य, संज्ञा का सुख सूरज ही है और वही रहेगा। सूरज से भागती है संज्ञा और बाहर सूरज खोजती है संज्ञा, बाहर भगवान मिल जाए भीतर नहीं जाना। क्या बात है, स्वामी जी दर्शन करा दो। अरे तेरे भीतर बैठे हैं वो, काहे नहीं देखता उसको जाके, क्यों नहीं मिलते उनसे, और वो तेरे सर्वस्व है। तत्सवितुर वरेण्यम, ये भजन तूने ही गाया था, ये मंत्र तूने ही लिया था और सौगंध खाई थी कि द्वि जन्मना जायते इति द्विजा, मैं द्विज बन के दिखाऊंगा। और मैंने यज्ञोपवीत देकर कहा था ददामि, देता हूं, लेकिन ये संकल्प पूरा करना, नहीं तो मरते ही जनेऊ तोड़ूंगा, बारह ही में एक जन्म शूद्रता का और जोड़ करके तेरी तेरह ही मनवाऊंगा मैं, कि महाशूद्र, फिर धोखा दिया तूने अपनी ही अंतरात्मा को। है संप्रदाय कहां से लिपा पोती करेंगे, कितना लीपेंगे, और तू कितना अंधा हो सकता है, जरा पूछ तो अपने आप से। कि तोड़ के जरूर कहूंगा कि तू कभी ब्राह्मण नहीं था, तू शूद्र का महाशूद्र था, बारह जन्मों की शूद्रता ओढ़ के पैदा हुआ था, अब उसमें इस एक जन्म का एक दिन और जोड़, इसकी तेरह ही मनवाओ, ये विश्वासघाती है। ये फिर नहीं जिया है, इसने फिर उसके साथ अपना ईमानदार ग्रस्त नहीं धारण किया है। क्यों करते हो बारह, क्यों करते हो तेरह, क्यों मनाते हो सूतक तुम? क्योंकि ये प्रकृति के नियम हैं, ये सृष्टि के नियम हैं, और इन्हीं नियमों पर सचराचर चलता है, तुम इससे बिलक नहीं हो सकते हो। और ये मत समझो कि अपने आप प्रकट हो गए हो, जीवन देने पर ही आता है, वरना सारे ग्रहों पे आदमी ना पैदा हो गए होते। हम सभी ग्रहों पे घूम आए हैं, न बूंद पानी मिली है, न जीवन की कोई धारा, जहां जहां तक गए हैं बियाबान ही मिले हैं, पेड़ भी नहीं मिला है। क्यों दिया उसने, कैसे दिया उसने, हमें पूछना है अपने आप से। और क्या हम उसे धारण करना चाहते हैं, हम पूछें अपने आप से, तो आज से हम सदा सदा के लिए सुखी होने जा रहे हैं। एक अमिट सुख है, एक अजस्र धारा है जो सुख ही सुख देती है, और उसमें करना क्या है कि उसके मनोहारी रूप में अपने आप को सदा के लिए बसा देना है, कि अब भीतर बाहर तुझी को देखूंगा। इसमें बुरा क्या है, अच्छी चीज दिखेगी तो तुम्हें अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर तुम सब में गोपाल भाव लाओगे, अमृत भाव लाओगे, ईर्षा गई, द्वेष गया, लोभ गया, मोह गया, चिंता गई, आसक्ति गई, तो तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बताओ तो। रोगी होगे कि निरोग होगे, तुम्हारे चेहरे पर प्रभु की ज्योतियां आएंगी, ये ईर्षा द्वेष की सड़ांद आएगी, क्या आएगा, फिर घाटा क्या है। चौधराहट का, दंभ का घाटा हो जाएगा, दंभ भी नहीं जा पाएगा। इसलिए कहा है कि जिसके अहंकार, जिसके दंभ नहीं गए, जिसने अपने आप को जो झूठी डिग्रियां दे रखी हैं, जिसकी वो डिग्रियां नहीं गई, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। जो अपनी वस्तु स्थिति को पहचानेगा, जो जीवन के सत्य को जानेगा, वही मुझको प्राप्त होगा। और उसको पाने में सुखी सुख है। और संज्ञा सूरज से अलग हटके आई थी कि तप को अर्जित करे तो सूरज के बिना तो रह ही नहीं सकती, उसे तो सारा दंपत्य सूरज के साथ सदा जीना है। और आज संज्ञा बाजारों में भाग रही है कि सूरज कहीं दिखेगा नहीं, हम बाहर एक सूरज ना खोज लेंगे, कि चल तेरे साथ रासलीला कर लेंगे, हो जाएगा। गलत, तेरी रासलीला करने वाला तेरे भीतर बैठा है, जो उससे नहीं मिला वो लुट गया, वो तबाह है, उसका कोई नहीं है सचराचर में। इसलिए भगवान की लीला में हम दिखाते हैं कि जितनी गोपियां उतने गोविंद हैं। गोप कहते हैं, गोपी कहते हैं, जो ज्योतियों का पान करने वाली जो जीव है उसको हम क्या कहेंगे? गोपी। और गोपाल कहेंगे जो ज्योतियों को देने वाला है, ज्योतियों का पालन करने वाला है, जो ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाला है, वो गोवर्धनधारी कौन है? वो कृष्ण है, आत्मा है। मैं आपको आपके भीतर के दृश्य दिखा रहा था और आप चौराहों पे बाजारों में भाग रहे थे। मैंने तो गीत गोविंद में, गोपियों की कथा में भी आपको आप ही की कहानी सुनाई थी। आप कहां गए थे नाचने रासलीला करने? अरे झूम अपनी आत्मा के साथ, वो बैठा है भीतर तेरे, उसे इतना प्यार कर, उसकी ज्योतियों में अपने आप को बसा ले कि बस ऐसे डूबे उसमें कि फिर होश ना आए। मेरी आंखों पर उसी का रूप छाया रहे, उसका नशा बना रहे, उसी के नाम की सेवा करता रहूं और इच्छा किसी से ना हो, जैसे रखे रह लूं, क्योंकि ये मेरी नित्य अवस्था नहीं है। मुझको, हम सबको जाना है यहां से, यहां किसी का घर नहीं है, किसका ठिकाना नहीं है, सबको जाना है। और जहां जाना है वहां जाने वाली बात करो ना, जहां टिकना होगा वहां टिकने वाली बात कर ले। तुम चिल्लाते रहोगे डॉक्टर डॉक्टर, और मौत तुम्हें घसीट ले जाएगी, क्योंकि यहां से जाना है। मैंने कौरव और पांडवों की सेनाओं को के युद्ध देखे हैं, पूरा महाभारत महाकाव्य बन आ रहे हैं। अर्जुन ने नहीं कहा था कि कन्हैया इस बैटल फील्ड में एक बिल्डिंग बना ले तो कैसा रहेगा? कहा था क्या? अब आप सब ने यही कर रखा है, युद्ध भूमि में बेडरूम सजा रहे हो, क्या बात है। अरे ये महासमर है, ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है, ये जीवन मेरा, ये तन मेरा। इसमें कितने बेडरूम बना लोगे, कितने घर सजा लोगे? हा? तब तो महाभारत कुछ नए ढंग का होगा ना, संप्रदाय गुरुओं वाला। कि अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, ये स्थान बहुत सुंदर है, यहां एक सुंदर सा महल बना ले, बेडरूम बड़े अच्छे बनेंगे, शायद कल को तुम ये भी पढ़ के आओगे। नहीं तो तुम्हारी इस गलती को सही वो कैसे कर पाएंगे? पूछो तो अपने आप से। अरे जब पहुंचेंगे वहां, वहां सोचेंगे कि यहां तो रहना है तो रहने की सोचेंगे, यहां से तो जाना है, यहां से जाने की सोच, बेडरूम की नहीं, जाने की सोच। यहां सिर्फ लीला है, जगत एक नाट्यशाला है और हम सब उस नाट्यशाला के किरदार निभा रहे हैं। अपना किरदार देख वो मैला ना हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा कि नाटक में मंच पे रामलीला करने लोग आए, कहने लगे चलो अब यहीं घर बसा लेते मंच पे, तो नाट्यशाला है, यहां बेडरूम कैसे बनाओगे, कैसे सजाओगे उसको? यहां से तो जाना पड़ेगा, लाख चाहो कि हम टिके रहे नहीं रह सकते, जाना पड़ेगा। और जब अगर लौटाए भी जाओगे तो पिछला सब मिट चुका होगा, नए सिरे से ABCD पढ़ोगे, डिग्री कोई साथ नहीं आएगी, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो जब जाना ही है तो जहां जाना है चलो ना उसी की सुधि कर ले, उसके मनोहारी रूप में बसे, और आज का एक मजबूत संकल्प इस ऋचा का ले डाले कि हिरण्य पाणि मूत्रे कहे ज्योतिर्मय, हम तेरे नहीं बंधेंगे। अब अब विषयों में नहीं बनेंगे, असत्य में नहीं बनेंगे, झूठ लोभ मोह में और इस जगत व्यभिचार में नहीं बनेंगे। हिरण्य पाणी मूत है, आप ही में बनेंगे। बोलो तैयार हो कि आज के बाद कोई झूठ और कपट नहीं करेंगे, सब में गोपाल भाव रखेंगे। अगर कोई पीड़ा देगा तो उसे भूल जाएंगे, लेकिन लौट के उसे पीड़ा नहीं देंगे, क्योंकि अगर उसको उसकी पीड़ा को तुम ले लोगे तो तुम भक्ति किसकी करोगे, गोपाल की या पीड़ा देने वाले की? पीड़ा देने वाले की करोगे। तो सोच लो क्या कह रहे हो और क्या करना है तुमको, कि जो बुरी बात करेगा हम लेंगे नहीं, लेंगे ही नहीं, कि हम नहीं लेते, हम भूल गए आपको चाहिए। उसको याद करने के लिए चार पेड़ बहुत हैं, पेड़ों में उसको देख लेंगे, उसका भाव जगा लेंगे और उस भाव में झूम लेंगे, हम आपको भूल जाएंगे। आप नहीं रह सकेंगे, हम आपको भूल जाएंगे, लेकिन हम पाप अब नहीं करेंगे, हम सदा सत्यनिष्ठ रहेंगे, गोविंद में रहेंगे। हिरण्य पाणी मूत है, बोलो बनेंगे उसमें, बोलो उसमें सजेंगे। अगर एक घर में भी रह रहे हो, किसी की बात कड़वी लगती है, पति पत्नी होकर, पिता पुत्र होकर, माता पुत्र होकर, कुछ भी होकर, सास बहु होकर, तो हम उस बात को भूल जाएंगे जिससे गोपाल याद रहे, उसको भी भुला देंगे, लेकिन भाव नहीं छोड़ेंगे, किसी की पीड़ा में नहीं बंधेंगे। किसमें बंधेंगे? हिरण्य पाणी मूत है, गोविंद आप ही में बंधेंगे, आप ही में बंधेंगे। Come on, let us practice. अरे जब तक अभ्यास नहीं करोगे सुधरोगे कैसे? गीता में भी क्या है भगवान अभी, क्या अभ्यास है तू कौन थे, कि अर्जुन अभ्यास के द्वारा ही इस मन को बांधा जाता है, इस स्वभाव को बदला जाता है और पीड़ाओं की जीवन को अमृत सुख बनाया जाता है, अभ्यास करेंगे। उसने गाली दी है, मैं भूल गया उसको, गाली को भी भूला, उसको भी भूल गया, कि भाई तुम पीड़ा देते हो, मेरा भाव बिगाड़ते हो, चलो भूल जाते तुम, और बहुत है याद करने को, बाकियों में तो भगवान देख लेंगे और जहां दिखेगा उसी को याद कर लेंगे। तुम नहीं मानोगे तो हम मान जाएंगे, सीधी सी बात है। कांट वी डू दैट, वेरी सिंपल, कि मित्र आप नहीं सुधरते हो तो लो हम सुधर गए, भूल गया ना। वैसे भी कल आंख मूंदेगी तो मुझे भूलोगे, मैं तुम्हें भूलूंगा, अभी भूल जाते हैं ना, बात क्या है? याद तो उसको करना है, याद में तो उसकी डूबना है, बात खत्म हुई। एक संकल्प छोटा सा बोलो ले सकते क्या, क्या ऐसे उसके मनोहारी रूप में बसे रहेंगे, उसका रोमांच लेते रहेंगे, उसी में डूबे रहेंगे। कमान हमारे इस भाव को अब कोई भी छेनी